oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv Krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy od 6 lat przypadek cholery w Polsce odkryto go w Stargardzie. Antyimigranckie postawy są sprzeczne z przekazaniem miłości bliźniego. Coraz więcej kościelnych hierarchów zabiera głos w sprawie. Małopolskie ciężkowice chcą być uzdrowiskiem, mają już ścieżkę w koronach drzew, a niedługo będą mogły wykorzystywać leczniczą wodę. W Stargardzie w Zachodniopomorskiem wykryto pierwszy od 6 lat przypadek cholery w Polsce. To bardzo groźna choroba, nieleczona, może prowadzić do śmierci, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Bakteria, która produkuje toksynę, uszkadza jelito i objawem tego uszkodzenia jest biegunka masywna i utrata płynów właśnie i elektrolitów, która prowadzi de facto do śmierci, bo człowiek odwodniony bez pomocy medycznej umiera. Wirusa odkryto pierwszy od 6 lat przypadek cholery w Polsce wykryto u starszej pacjentki. Kobieta nie wyjeżdżała za granicę. Źródło zakażenia nie jest znane, a w Polsce poprzedni przypadek wykryto w 2019 roku u marynarza z Indii, którego statek przypłynął do Świnoujścia. Ponad 11 tysięcy osób skontrolowała minionej doby Straż Graniczna na przejściach z Niemcami. 7 osobom odmówiono prawa wjazdu do Polski. Wśród nich byli obywatele Kamerunu, Brazylii i Sierra Leone. Ponadto Straż Graniczna nie odnotowała żadnych incydentów. Tymczasowe kontrole graniczne wprowadzono 7 lipca, mają potrwać do 5 sierpnia. Wczoraj w wielu miastach Polski odbyły się antyimigranckie manifestacje zorganizowane przez Konfederację. Biskup Krzysztof Zadarko, stojący na czele Rady Episkopatu do spraw migrantów i uchodźców, mówił, że antyimigranckie postawy są sprzeczne z przykazaniem miłości bliźniego. Gościnność chrześcijańska jest świadectwem naszej wiary i komunikaty, postawy czy organizowane akcje, które stoją w sprzeczności z Ewangelią, z miłością, również wobec bliźniego, są sprzeczne i nie do przyjęcia. To jest olbrzymia praca, która jest przed nami. Dziś w kościołach jest odczytywany list kardynała Grzegorza Rysia, w którym metropolita apeluje, aby dyskusję w tej sprawie prowadzić w głębokim zjednoczeniu z rzeczywistą nauką Chrystusa, a jeśli zaś nie, to lepiej zamilknąć i nie dokładać ognia do tak rozpalonej rzeczywistości. Małopolska gmina Ciężkowice konsekwentnie dąży do uzyskania statusu uzdrowiska. Ważnym krokiem będzie wykorzystanie odkrytego prawie 3 lata temu źródła leczniczej wody o nazwie Ignacy. W nawiązaniu do Ignacego Jana Paderewskiego, który w pobliskiej Kąśnej Dolnej ponad 100 lat temu miał letnią rezydencję i już wtedy przekonywał o uzdrowiskowych walorach Ciężkowic. Udowodnienie tego w dzisiejszych czasach jest jednak bardzo trudne i wymaga ogromnej cierpliwości. Ciężkowice zyskały akceptację do swoich działań przez geologa wojewódzkiego. Gmina ma już także decyzję środowiskową i przygotowuje projekt dla urządzeń, które już na powierzchni będą służyły do dystrybucji wody leczniczej i w pierwszej kolejności podłączenia jej do parku zdrojowego, podkreśla burmistrz Jowita Jurkiewicz-Drąg. Woda w parku nie będzie już taką zwykłą wodą. Zakładam, że w przyszłym roku ta woda już w parku będzie. Odkryta woda lecznicza w Ciężkowicach może pomagać leczyć choroby górnych dróg oddechowych oraz schorzenia reumatyczne. Dariusz Zięcina z Urzędu Gminy wierzy, że podłączenie wody z Odwiertu do Parku Zdrojowego przyciągnie do Ciężkowic inwestorów. Mając ten dokument w ręku, no to się otwiera przed nami nowy poziom i wtedy nie powinniśmy mieć większych problemów z tego typu inwestorami. A to zbliży Ciężkowice do uzyskania statusu uzdrowiska. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To była jedna z największych bitew średniowiecznej Polski. Dziś przebieg walki Bolesława Chrobrego z Jarosławem Mądrym odtworzy około 400 rekonstruktorów z całej Polski i Litwy. Początek o 14 na polach wsi Czumów nad Bugiem w powiecie chrubieszowskim. Inscenizacja bitwy nad Bugiem to niepowtarzalna okazja do spotkania z historią ożywioną, mówi dyrektor Muzeum imienia Stanisława Staszica w Chrubieszowie Bartłomiej Bartecki. Mamy okazję zakosztować potraw, które są przygotowane zgodnie z istniejącymi wtedy produktami spożywczymi. Mamy okazję posłuchać muzyki, taka jak wtedy była znana, popularna i praktykowana, ale też cała ta strefa taka duchowa. Wiemy dokładnie, jak to przebiegało. Będzie specjalny namiot Bolesława Chrobrego, gdzie będziemy mogli się przenieść w czasie do jego siedziby i po prostu poznać, jak ta atmosfera tej glorii nad przyszłym władcą Polski wyglądała. A gdyby ktoś chciał posłuchać, to prezentowany na antenie Trójki cykl Narodziny Królestwa Chrobrych, Rezińska Chromry, można znaleźć na stronie polskieradio.pl. A to był serwis Trójki.

Powiem wprost. To jest jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, moim zdaniem, a na pewno jedna z najważniejszych dla mnie piosenek, bo w tym naszym dzisiejszym trzymaniu oddechu i wszystkich niezbędnych do tego, żeby dobrze żyć funkcji, dzięki sanatorium oczywiście, w jak najlepszej kondycji, ten element utworów, płyt, które towarzyszą naszym emocjom i wiążą się z naszym życiem, jest bardzo istotny dla zachowania takiej właśnie dobrej, życiowej postawy. Puste miejsca to jest utwór bardzo też ciekawy poprzez swoje pochodzenie z płyty Zaczynam się od miłości. To była taka płyta wydana przez Natalię w roku 2022, na której ona miała dostęp, a właściwie przed napisaniem tekstów, miała dostęp do oryginalnych notesów zostawionych przez Korę i na podstawie właśnie inspiracji często fragmentów, całych wersów, które napisała Kora. Natalia stworzyła swoje teksty. No, historia tej płyty jest naprawdę świetna. Zaczynam się od miłości. Dobry wstęp do tej godziny, w której oczywiście nie zapominamy o oddechu. Można powiedzieć, że to nawet był bardzo głęboki oddech, ponieważ w trójce dwa wspaniałe utwory, ale ten pierwszy to było oczywiście Tame Impala i nagranie zatytułowane Breathe Deeper. To też w ogóle ciekawa sytuacja, bo nie wiem, czy ktoś się zorientował, ale przez blisko 10 minut byliśmy wspólnie w tej części świata, w której teraz jest zima, bo najpierw zespół Tame Impala, czyli zespół australijski, a chwilę później absolutny klasyk, jeden z tych utworów, które na mojej prywatnej liście występują, tych utworów z przeszłości, super ważnych i które świetnie grają w teraźniejszości, czyli zespół Unknown Mortal Orchestra. Skąd? Z Nowej Zelandii. A płyta, na której nagranie Multi Love można znaleźć, to jest płyta obchodząca w tym roku swoje 10. urodziny. I nie tylko z tej okazji, wejdziemy na nią jeszcze raz.

I tak się właśnie pięknie spotkały i też myślę nie najgorzej połączyły dwa nagrania. The World is Crowded z albumu Unknown Mortal Orchestry. Zatytułowana ta płyta była po prostu Multi Love. Tutaj dużo ciekawych historii można byłoby przypomnieć z życia lidera tego zespołu, ale myślę, że to na inną okazję. Połączone z nagraniem Up in Hudson z płyty zespołu, który nazywa się Dirty Projectors. Bardzo chyba myślę od pierwszej nuty słychać, że przenieśliśmy się z Nowej Zelandii do Nowego Jorku. I taki zespół, którego historia jest bardzo długa, bardzo też różnorodna, jeżeli chodzi o ludzi tworzących grupę. Lider zawsze ten sam, ale ten album wydany w roku 2017, na którym można znaleźć nagranie Up in Hudson, był bardzo ważny w historii zespołu, bo to był pierwszy, który zatytułowali swoją nazwą. Zwykle tak się zaczyna. Ale w tym wydaniu chodziło o takie stanowisko. Oto my, po tych 6 poprzednich albumach, możemy powiedzieć, że rzeczywiście osiągnęliśmy idealne brzmienie. I to w sumie ciekawe, bo to był rok 2017 i to było już 4 lata bez Amber Kaufman w składzie tego zespołu. Do Amber jeszcze dojdziemy. Ale przez chwilę jeszcze jedno nagranie z tej 7 płyty. Nagranie, w którym Dawn Richard można usłyszeć. Nosi tytuł Cool Your Heart i zawsze było jednym z moich ulubionych. How do you feel? Is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the scales? And then you say, wanna be where you are. You've been waiting for the light in me, and there's been waters in deep. We've been hanging tight for all the things we want out of love. So wait, wait, only us two. Wanna be where you are. It's been feeling wrong to start relying, making decisions based on another person. Cool your heart. Wanna be where you are. Wanna be where you are. Wanna be where you are. Obiecana Amber Kaufman, niegdyś wokalistka związana z grupą Dirty Projectors, też się pojawiła. To nagranie, które wybrzmiało na antenie Trójki, które rozświetliło sanatorium. Mam nadzieję, że ręce same płynęły w powietrzu, aby wykonywać odpowiednie ruchy. To oczywiście super popularny utwór Major Lazer zatytułowany Get Free. Dawn Richard, ona tak lubi wypowiadać swoje nazwisko. Ostatnio chyba najgłośniej było przy okazji procesu P. Diddy'ego, ale może o tym nie będę opowiadać. Ona tam była jedną z osób składających zeznania. Natomiast taka artystka, którą można byłoby, myślę, w jednym programie opowiedzieć razem z Solange i kilkoma jeszcze świetnymi dziewczynami, które wyrażają się nie tylko poprzez muzykę, ale bezsprzecznie w przestrzeni muzyki od lat wyrabiają sobie odpowiednią możliwość prezentowania swojej sztuki. No i Amber Kaufman, wspomniana wcześniej, która rozstając się z Dirty Projectors, obiecywała sobie, że zajmie się karierą solową. I tak też się stało. Ciekawie się pewnie wydarzyło dla tych, którzy lubią liczby, że płyta, którą Dirty Projectors mówili całemu światu, że oto w końcu my, ta wydana w roku 2017, zbiegła się z wydaniem debiutanckiej płyty byłej wokalistki grupy, czyli Amber Kaufman, płyty zatytułowanej City of No Reply. To może jedno nagranie z tego albumu? Sun beats down from jedynego albumu, dodajmy, No Coffee. To jest jedna z piosenek, które na tej płycie można znaleźć, ale Amber nie kontynuuje drogi wydawania płyt. Ten debiut z roku 2017 jest na dzisiaj jej jedyną płytą. Szkoda, tak myślę. No ale oczywiście każdy artysta wybiera własną ścieżkę i to nie jest już nasza rzecz do rozważania. Jeżeli ktoś miałby teraz ochotę podzielić się swoimi utworami, które dają mu oddech i dają mu też takie poczucie być może nawet szczęścia, a na pewno uzupełniają jakieś momenty, symbolizują odczucia, to można spokojnie do mnie pisać na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję Markowi Pawlukiewiczowi za wydawanie naszego dzisiejszego sanatorium. W przyszłym tygodniu stery przejmują moi koledzy. To jeszcze na zakończenie, zanim się pożegnam, albo żegnając się, chciałam zapowiedzieć kolejny utwór z kategorii Trudno bez niego żyć. Żyło się bez niego, ale od kiedy jest na świecie, to trudno sobie wyobrazić, aby to życie mogło bez niego biec tak dobrze, jak biegnie razem z nim. To oczywiście Daft Punk, głos Juliana Casablancasa. Po prostu uwielbiam. Mam nadzieję, że nie jestem w tym odosobniona. Przyjemnego słuchania i do usłyszenia.